Manifestación ás 12:30 na Alameda de Santiago de Compostela a prol do indulto dos tres veciños do Eixo. Domingo 16 de decembro ás 12:30, manifestación na Alameda de Santiago de Compostela polo indulto dos tres veciños do Eixo. Manifestación ás 12:30 na Alameda de Santiago de Compostela a prol do indulto dos tres veciños do Eixo. Domingo 16 de decembro ás 12:30, manifestación na Alameda de Santiago de Compostela polo indulto dos tres veciños do Eixo.